तो स्थिति योग प्रयोग होता है। लेकिन जब आप रूप बनाएंगे वो क्रम को मैंने लिख दिया, पहले आप लट को बनाएंगे फिर दो नंबर लिट में आएंगे आप। ये जो नंबर दिया गया है आप क्रम बता रहा हूं जिस क्रम से आप रूपों को सिद्ध करेंगे। अर्थ का विभाजन इस प्रकार से है, लकारों को इस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जो संख्या हमने दी इसमें जान करके जिस क्रम से आप बनाओगे वो क्रम है। फिर अर्थ अनुभूत में इसलिए क्या हो गया, लुट लकार का प्रयोग होता है। ये तो कालवाचक आपका छह लकार कुल हो गए, एक दो तीन चार पांचों वो मान के चलो एक छह हो गए, ठीक है। अब उसके बाद कोई भाव अर्थ को बता रहा है, विधि निमंत्रण आमंत्रण संप्रश्न प्रार्थना इत्यादि अर्थों में लोट लकार का प्रयोग होता है, ठीक है। और उसी विद्यादि अर्थों में लिंग भी होता है, इसलिए दो नंबर लिखे सात और आठ, विधि लिंग और आशीष अर्थ में भी लिंग प्रयोग होता है वो आठवां है, ठीक है ना। और अंत में आता है हेतु हेतु मत भाव आदि अर्थ में लिंग होती है। यदि बढ़िया बारिश होगा तो बढ़िया फसल कटेगा, ऐसा हम लोग जो व्यवहार करते हैं उसको कहते हैं हेतु हेतु मत भाव कंडीशनल। उस अर्थ में जो लिंग लकार इस तरह से दस लकार लेट के बिना भी दस हो गया, लेट के बिना भी दस हो गया, क्योंकि ये जो विधिलिंग है लिंग है वो दो भाव हो गया, एक विधिलिंग कहा जाएगा एक आशीष लिंग भी कहा जाएगा। काल में नहीं विद्यादि अर्थ में, विधि मने प्रेरणा, यजेत विचार हुआ था ना अर्थ संग्रह में, यजेत विधिलिंग आया वो प्रेरणा दे रहा है हमको या करो, एक काल संबंधी नहीं है, इसलिए दो विभाजन अलग कर दिया हमने। चौथा विभाजन भावना विशेषों को बोध कराते हैं, विधि निमंत्रण आमंत्रण आइए बोलना ना, आगम्यताम आगच्छेयो हो, ये सब विधि लिंग है। तो अर्थ में आएगा सूत्र सब आएंगे सबको समझ में आएगा ये, लेकिन कालवाचक में इतना ध्यान रख लीजिए। ये जो चार लकार हम प्रयोग करेंगे ये कालवाचक लकार नहीं है, ये छह लकार प्रयोग करेंगे वो कालवाचक है, हो गया। अब विचार करना ये जो काल विभाग अपने इतना काल का विभाग जो किया है इनका लक्षण क्या है, कितने समय को वर्तमान काल मानेंगे, है कि नहीं, कहां से कहां तक को हम वर्तमान काल गए, सवेरे 9 बजे से लेकर अभी तक को मानू, 1 बजे से आगे 2 बजे 4 बजे तक मान लो, क्या समय क्या होगा, क्या है वो वर्तमान का मतलब। तो पहले हमने बताया हुआ है ये लक्षणों को, दोबारा हम आपको बता लिखा के बता रहे हैं। समारब्ध क्रियायाः पहले वर्तमान का लिख लीजिए, समारब्ध क्रियाएं प्रारब्ध भी बोल देते हैं लेकिन कई बार प्रारब्ध में संशय प्रारब्ध में प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म आदमी का प्रारब्ध कर्म होता है मरा हुआ आदमी नहीं जिंदा आदमी का होता है, प्रारब्ध कर्म तो जिंदा आदमी का होता है ना, वो प्रारब्ध शब्द इसलिए बहुत संशय पैदा कर देता है, इसलिए प्रारब्ध मत बोला कर समारब्ध बोलो, सम्यक प्रकार से आरब्ध क्रिया। प्रारब्ध क्रिया बोलेंगे तो लोगों को भ्रम हो जाता है, जब वेदांत पढ़ा हुआ हो तो फिर और ज्यादा भ्रांति में पड़ जाएगा, तो इसीलिए वो सब शब्द ही नहीं लाना जो संशय पैदा करें। समारब्ध क्रियायाः परिसमाप्ति पर्यंत परिसमाप्ति पर्यंत व्यापक कालत्वम वर्तमान, ये वर्तमान का इसलिए मकान बन रहा है बन रहा है बन रहा है, छह छह महीना बन रहा है अभी वर्तमान में, मकान बनाना जो निर्माण कार्य है जब शुरू हुआ जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक वो क्या है वर्तमान है। वो जो छह महीना हो जो साल हो 2 साल हो ये जो हमारा टीरी बांधे 25 साल हो गया अभी बन रहा है, बन रहा है नर्मदा सरोवर बन रहा है, उसका वर्तमान का भी अनिश्चित है, कब तक वर्तमान है कि नहीं। इसीलिए वर्तमान आप इसका वर्तमान जन्म कब से कब है, जन्म से मरने तक। वर्तमान जन्म यदि कोई कहे उसका क्या काल लोगे, वर्तमान जन्म का अर्थ जन्म से लेकर मरने तक पूरी पीरियड लेनी पड़ेगी। इसलिए वर्तमान है कि समारब्ध कोई भी क्रिया, जैसे भोजन क्रिया शुरू हुई है, अब खा रहे हैं धीरे धीरे, 32 बार चबाना है, मंत्र बोलते खाना है, करेंगे तो भाई काफी समय तो लगेगा। ये तो इन्हें गपगप गप खाया और चल पड़ा एक भंडार से दूसरे, दूसरे तीसरे भागने वाले होते करते ना चार चार भंडारा खाते हो, वहां तो वैसे भी होते हैं, मोटरसाइकिल रखे हुए घूमते रहते भंडारा खाने के लिए, एक से दूसरा दूसरे तीसरे से चौथे भागते रहते भंडारा महात्मा। तो उनकी तो क्या है, जब तक भंडारा चल रहा है तब तक उनकी वर्तमान काल है जहां जहां भी चल रहा है वह उनके वर्तमान काल में आ गया तो समारब्ध क्रिया चाहे कोई भी क्रिया हो, कहने का तात्पर्य है कोई भी क्रिया समारब्ध क्षण से लेकर के परसमाधि पर्यंत जो व्यापक काल होता है वो संपूर्ण काल का नाम वर्तमान काल है। उससे पूर्व एक क्रिया समाप्त हो गई है मान ली, तब तो दूसरा आरंभ हुई ना। एक क्रिया जो समाप्त हो गई है उस समाप्त जो क्रिया है परिसमाप्त क्रिया परिनिवृत्त क्रिया का तो व्यापक काल का नाम भूतकाल होता है। व्यापक उतने देर तक व्याप्त है ना, ये क्षण विभाग नहीं है, इसे व्यापक शब्द प्रयोग करना पड़ता है। या व्यापक उस तरह से नहीं सर्वत्र व्यापक आत्मा परमात्मा वो अर्थ नहीं लेना है, लेकिन स्पैन जिसको स्पैन बोलते हैं अंग्रेजी में ना, वहां से वहां तक लगातार निरंतरता है उस पूर्व एक क्षण माना जाएगा, घड़ी का क्षण नहीं देखा जाएगा। इसे मैंने दृष्टांत में 25 साल हो गया तीरी बांध बांधते हुए, अब भी वर्तमान काल में ही है, वो भूतकाल में नहीं गया है, उद्घाटन ही नहीं हुआ, बटन नहीं दबाया ना अभी प्रधानमंत्री, उद्घाटन हो जाने के बाद वो भूतकाल में चला जाएगा, तो निर्माण खत्म हो गया, उद्घाटन हो गया, कहानी खत्म हो गई। इसलिए कहते हैं ये हो गया वर्तमान, इसलिए व्यापक शब्द सभी में आएगा, भूतकाल में व्यापक शब्द आएगा। देखिए परिनिवृत्त क्रिया व्यापक कालत्व भूतत्व परिनिवृत्त हो गया, परितः निवृत्त हो गया, प्रत्यस्तमित प्रतिस्थमित नहीं प्रत्यस्तमित बात हुई है, परिनिवृत्त को प्रत्यस्तमित को एक ही बात है, प्रत्यस्तमित का मतलब समाप्त, शब्द अलग प्रयोग कर रहे हैं अर्थ एक है, परितः निवृत्त हो गया मैंने पूर्ण रूप 100% निवृत्त हो गया क्रिया, शत प्रतिशत वह क्रिया समाप्त हो चुकी है। ऐसी क्रिया जो बीत चुकी है समाप्त हो चुकी है वह जिस काल में है अब उस काल का नाम भूतकाल है, जैसे आपका पूर्व जन्म हो गया भूतकाल में, वो भी बहुत समय है ना, पता है ना कितना समय से समय तक रहेगा वो, भूत की कोई अवधि है, भूतकाल की कोई अवधि नहीं है, इसीलिए व्यापक है। और भविष्य का भी अवधि नहीं, भविष्य में कब तक उसकी भी अवधि नहीं होती, इसलिए वो भी व्यापक होता है। वर्तमान में इसलिए व्यापक है क्योंकि क्रियाओं पर निर्भर है, कोई क्रिया होती है 25 साल तक चल रहा है, कोई क्रिया 50 साल तक चल रहा है, जैसे आपको हमने दृष्टांत दिया जन्म का, आपके वर्तमान जन्म का अर्थ क्या होता है, जन्म जन्म मरने तक की हो गई ना पूरी पीरियड, वो पीरियड 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 125 तक भी जीने वाले हैं, सीमित है क्या वो कोई, इसे वहां भी व्यापक शब्द आ गया। ये सभी चीजें इसलिए वास्तव में क्रिया के ऊपर निर्भर है ना, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, और छोटी सी छोटी क्रिया में भी 2-4 क्षण तो लगेगा ही, आप हंसेंगे मान लीजिए, हंसे आप मुस्कुराया, मुस्कुराने भी क्रिया है, यानी मुस्कुराना भी कुछ क्षण तो लगा, एक क्षण में कोई मुस्कुरा सकता है क्या, आप मुस्कुरा रहे अभी सभी सुन करके ही, तो कितने क्षण मुस्कुरा रहे बताइए, तो कई क्षणों की बात है। इसलिए वर्तमान में छोटी सी छोटी भी क्रिया क्यों ना हो वो भी व्यापक ही माना जाएगा। अनेक क्षणों में व्याप्त होता है। इसलिए वर्तमान है और भूत और भविष्य में तो व्यापक अवश्य देना पड़ जाता है, क्योंकि इसकी अवधि का कोई ठिकाना नहीं है। भूतकाल कितने समय से भूत होता है, और कुछ क्रियाओं का भूत आप स्मृति में है और कुछ भूतकालीन क्रियाओं की स्मृति नहीं है। उसके अगर फिर भूतकाल दो प्रकार का हो गया ना, जिसे बताया था मैंने, सामान्य और अद्यतन। सामान्य भूत हो गया जिसकी आपकी स्मृति बनी हुई, वही लिख रहे हैं लक्षण। वर्तमान में तो वर्तमान ही होता ना, उसमें अनेक विभाग हो नहीं सकता है, प्रेजेंट इज प्रेजेंट। भूत में हो सकता है ना, कुछ क्रियाएं हैं जो बीती हुई है आपकी स्मृति में है और कुछ स्मृति में नहीं है, और कुछ ऐसी क्रियाओं की आप चर्चा कर जाते हैं जो आपके द्वारा हुआ ही नहीं। युधिष्ठिर राजा था, आप कहां से सुने हुए हैं, बोल रहे हैं कहीं से, कथा होता पढ़ पढ़ के सुन करके बोल देते हैं। अब वो क्या होगा, उपरोक्ष। इसलिए सामान्य भूत और अनचेतन में दो किया था ना हमने, एक केवल अनचेतन और एक परोक्ष अनचेतन। एक केवल अनचेतन जो होता है वो स्मृति का विषय है या स्मृति बनी हुई है, इसका लक्षण अलग लिखा दूंगा। देखिए लक्षण लिखिए, वर्तमान पूर्व सामान्य भूत अद्यतन भूत। सामान्य भूत का दूसरा नाम क्या है, अद्यतन भूत। अद्यतन भूत, अनद्यतन भूत, परोक्ष भूत। सामान्य भूत का दूसरा नाम क्या है, अद्यतन। जो अद्यतन नहीं है वो अनद्यतन हो गया ना, जो अद्यतन नहीं है उसको क्या कहेंगे हम, अनद्यतन। स्पष्ट है समाज से भी, सामान्य भूत कहिए अद्यतन भूत कहिए, बातें की चीज है। और अनद्यतन भूत हुआ और परोक्ष भूत, तीन हो गया। वो अब अद्यतन का लिखिए सबसे पहले, वर्तमान पूर्व, वर्तमान पूर्व और अद्यतन भविष्य के लिए भी लिख देंगे। सामान्य लक्षण सामान्य भविष्य के होता है, अद्यतन अद्यतन भविष्य दोनों के इकट्ठा लेता हूं। पूर्वोत्तर, पूर्व शब्द भूत के लिए और उत्तर शब्द भविष्य के लिए। पूर्वोत्तर कालीन प्रायो अविस्मृत, प्रायो अविस्मृत क्रिया व्यापक कालत्वम्, ये अद्यतनत्व। वो अद्यतन क्या, भूत। अद्यतन भूत भी हो गया, अद्यतन भविष्य भी। यदि वर्तमान के पूर्वकालीन क्रिया है तो अद्यतन भूत हो गया, वर्तमान के उत्तरकालीन क्रिया है तो अद्यतन भविष्य हो गया। एक से ही हमने दोनों को ले लिया, और इसी में बाकी सारा वैसे लिख करके अविस्मृत की जगह पर अ को हटा देंगे, विस्मृत कर दो बस, लक्षण अनद्यतन का हो जाएगा। बाकी वो वही रहेगा, वर्तमान के पूर्व और वर्तमान के उत्तरकालीन जो प्रायो विस्मृत कर देना, जो क्रिया तद व्यापक काल का नाम अनद्यतन हो जाएगा। ध्यान में ना, अविस्मृत के चौपर अवग्रचन में हटा देंगे तो विस्मृत हो जाएगा। जो अविस्मृत क्रिया का है तो अद्यतन भूत, विस्मृत क्रिया का है तो अनद्यतन भूत हो गया। सामान्य भूत का दूसरा नाम अद्यतन, सामान्य भूत का ही दूसरा नाम अद्यतन भूत है। और केवल अनादितन को आप केवल अनादितन शब्द भी कह सकते अनादितन कह दो या केवल अनादितन को बातें की है। और दूसरे का नाम परोक्ष अनादितन कहने की अपेक्षा से परोक्ष भूत करके भी हम लोग व्यवहार कर देते हैं संक्षेप में। अब परोक्ष का लक्षण लिखे हो गया ये परोक्ष का लक्षण स्व श्वेतर स्व श्वेतर कृता परिदृष्ट अपरिदृष्ट कर्तृ निरूपित कर्तृ निरूपित क्रिया व्यापक कालत्वं परोक्ष खुद किया हुआ भी हो सकता है। बचपन में आपने कुछ कुछ उठपटांग की अच्छा की खराब की जो भी करी वो सब भूल गए कि नहीं भूल गए हैं है? बिल्कुल छोटे जब थे कितने क्या क्या किए कितना रोए कितने पीटे किसको कितना क्या क्या किए क्या मालूम किसी को भी याद नहीं रखता। इसलिए स्व स्वयं की तरह कृत लेकिन वर्तमान में वो क्या हो गया अपरिदृष्ट है बिल्कुल भूल गए हैं। कोई याद भी ला तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ऐसे किया होता ऐसे हो ही नहीं सकता बोलते लोग तर्क देते हैं ऐसा हमने हमेशा ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी विस्मृति होती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि मेरे द्वारा ऐसा भी हुआ होगा आश्चर्य कर जाएंगे ये सुनाए हैं उनको कि आपने ऐसे किया था बचपन में तो कहेंगे हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते स्व हो कृत हो या श्वेतर कृत वर्तमान क्या हो गया अभी वो इस समय अपरिदृष्ट है नंबर एक। दूसरा कर्तृ निरूपितादृश कर्ता से निरूपित क्रिया का व्यापक काल का नाम परोक्ष होता है। सरलता पर समझाने में युधिष्ठिराद को लेते हैं वो स्व इतर हो गया ना युधिष्ठिराद स्व भी हो सकता है अपनी भी बचपन की या पिछले जन्म की कोई भी बात है अत्यंत विस्मृत हो चुका है इसलिए अपरिदृष्ट कह दिया विस्मृत हो और दूसरे याद दिला दिया तो स्मरण में आ गया वो अनादितन में चला जाता है और दूसरे याद दिलाता तो ये मानते ही नहीं ये हो ही नहीं सकता बोल देते हैं वो परोक्ष में चला गया। इसलिए ये सब काल को देखिए आप डेट के हिसाब से नहीं गिन सकते हैं कोई भी क्रिया ऐसा आ सकती है आपने दो दिन पहले कोई क्रिया किया है और याद दिलाने पर इस समय आपको ऐसा लगता आपने किया ही नहीं कोई मेरे से ऐसा हुआ नहीं मैंने ऐसे बोला ही नहीं लोग तो बोलते हैं मैंने बोला ही नहीं एक बड़े झूठ बोल रहे हैं लेना वो लक्षण के हिसाब से क्या हो गया परोक्ष हो गया। दो दिन पहले की बात भी परोक्ष काल में जा सकती निर्भर होता है। ये आप कुछ लोगों ने विभाजन ऐसे भी कर दिया है जो वर्तमान भूत भविष्य को अच्छा भविष्य के पहले लक्षण लिख लीजिए बाद में लिखते हैं भावी क्रिया व्यापक कालत्व और कुछ लोग कहते भावी संभावित क्रिया करके कुछ तो जरूरी नहीं ना आपने सोचा आप इसके बाद एक करूंगा लेकिन कोई और विघ्न आपने किए नहीं वो कार्य को इसलिए भावी संभावित क्रिया भविष्य में जो संभावित क्रिया है तत् क्रिया का व्यापक काल का नाम भविष्य कोई दिक्कत नहीं आरंभ ही नहीं होगा ना वो आरंभ हो या ना उसे क्या फर्क पड़ता है भावी का मतलब अनारंभ है आरंभ तो हुआ नहीं है संभावना है आरंभ करने की इसे न भी हो जाए तो दोष नहीं प्रयोग करने भविष्य काल भविष्य में आपने क्रिया का संपादन नहीं किया तो भी उस धातु का उस काल में प्रयोग करने कोई दोष नहीं क्योंकि संभावित शब्द दिया गया है संभावना थी मैं सोचा तक करूंगा लेकिन नहीं कर पाया तो भी भविष्य काल का लकार का प्रयोग करने में कोई दोष नहीं होता है। इसलिए कुछ लोग कुछ ग्रंथों में यह विशेषण भी दिया है भावी संभावित क्रिया का जो व्यापक काल है उसका नाम भविष्य। अब जो कुछ लोगों का विभाजन की चर्चा में कर रहा था जो कि गलत है, वो सही नहीं है। वो कहते हैं वर्तमान का मतलब है जिस समय, थोड़ा आधे घंटा आगे पीछे ले करके अबाउट 1 आवर ले लेना, दैट मीन्स अब मान लो 3 बज रहा है तो 3 से 4 बजे 1 घंटे का वर्तमान हो गया। फिर मध्य रात्रि जो बीता हुआ, बीती रात का 12 बजे यहां तक को कहते हैं अद्यतन भूत, और इसके ऊपर 2-3 दिन जब तक कि आपकी स्मृति बनी रही है क्रियाएं, वहां तक को लेंगे 2 या 3 या जो भी हो 4 जो भी दिन है, उतने दिनों को क्या लेते हैं बीती हुई में अनद्यतन भूत, उससे ऊपर के काल को परोक्ष में लेते। दिनों में गिनती कर रहे हो, क्रिया से कोई मतलब है नहीं, उनको टाइम को ले रहे डायरेक्टली, केवल टाइम से मतलब है। अभी जो हो रहा है वो 1 घंटे आगे पीछे, उसको वर्तमान समझो, और इससे बीती रात तक का जो है वो भूतकाल हो गया अद्यतन भूत। उसे 2-4 दिन का जहां तक की आपकी क्रिया जो अपने खेला कूदा हो जब याद है जहां तक का है वो अनद्यतन भूत हो गया, उससे और पीछे का जो भी है वो सब परोक्ष भूत हो गया। और इधर से 4 बजे के बाद का आने वाले जो रात्रि है, आने वाली रात्रि के 12 बजे है जो, वहां तक क्या लेते हैं वो अद्यतन भविष्यत। ठीक, और उससे आगे का जो होगा वो अनद्यतन भविष्य। ऐसे काल विभाजन कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन महाभाष्य हो चाहे अन्य व्याकरणों की जो मूल ग्रंथों में भी कहीं भी ऐसा विचार नहीं है। एक समझाने की दृष्टिकोण से कुछ लोगों ने इस तरह से कल्पना कर ली, लेकिन लक्षण के अनुरूप विचार नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़िए। इसके बाद एक सूत्र आएगा, वो कहता है लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः, लह प्रथमा का बहुवचन, कर्मणि सप्तमी का एकवचन, च अव्यय भावे सप्तमी का एकवचन, च अव्यय अकर्मकेभ्यः पंचमी का बहुवचन। प्रथमा सप्तमी अव्यय, सप्तमी अव्यय, पंचमी, कोई षट्पदी सूत्र है व्याकरण का। दूसरा सूत्र है बहुत विलक्षण सूत्र, अदसो से दाद दो मह एक सूत्र है, और दूसरा यह लक्रम चर्म के अभ्यास, 6 पदों वाले सूत्र को बहुत ही विशेष माना गया, मंत्र प्रस्तुत माना गया, इसकी सिद्धि करते हैं लोग अनेक का मंत्री। और देखिए लकार सकर्म के भ्य कर्मणि कर्तृ चो अकर्म के भ्य भावे कर्तृ च। सकर्मक धातु धातु दो प्रकार का, एक सकर्मक दूसरा अकर्मक। संकर्मक धातुओं से कर्तरी और कर्म अर्थों में लकार आते हैं, अकर्मक धातुओं से कर्तरी और भाव अर्थ में आता है। ये सूत्र का धातुओं से लकार आएगा इन अर्थों में, ये अर्थ लकार के हैं, लकार का अर्थ अर्थात। और भी बढ़िया सही ढंग से लिखना हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा, सकर्मक धातु प्लस धन लकार, और लकार का अर्थ क्या है कर्ता और कर्म, ये सीधा लिखने का। और अकर्मक धातु से जो लकार आएंगे वो किन अर्थों में आएंगे, कर्ता और भाव अर्थ में आएंगे, ऐसा लिखो और ज्यादा अच्छा है। ऐसा करेंगे ना भू धातु से लकार लाएंगे आप, जैसे राम धन सु लाया जैसे भू धन ल, ऐसा लिखना है। इस सूत्र के सीधे सीधे अर्थ है सकर्मक धातु अंश है लकाराहा कर्मणि कर्तरी, है ना, लकाराहा सकर्मकेभ्य कर्मणि कर्तरी चस्य हो, अकर्मकेभ्य धातुभ्य भावे कर्तरी च लकाराहा सी हो, सीधा सीधा सूत्र का अर्थ हो गया। क्या समझे आप, सकर्म किसको कहते, लकर्म किसको कहते, कर्ता किसको कहेंगे, कर्म किसको कहेंगे, भाव क्या है, सबका लक्षण बताओ। फल क्या है, फल का लक्षण क्या है, फल व्यापार हो धातु अर्थ लिखाया था मैंने कब, फल व्यापार हो धातु अर्थ। अब कहेंगे भाई फल और व्यापार धातु अर्थ है तो भाई फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्म, फल व्यधिकरण व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व सकर्मकत्व, और व्यधिकरण के जगह पर आप हटा के समाधिगम लिख दीजिएगा, क्या अर्थ हो जाएगा, धाम किसका अर्थ होगा, वो अकर्मक तत्व अकर्मक धातु का फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व अकर्मकत्व, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व सकर्म, ये सकर्मक और अकर्मक का लक्षण। इसका मतलब क्या, वो भी दृष्टांत से समझ लीजिए, फिर बाद में प्रत्येक लक्षण में जाऊंगा, फल क्या है, कर्ता क्या है, भाव क्या है, कर्म क्या है, सबका लक्षण समझना पड़ेगा। आप पहले इनको समझिए, दृष्टांतों से सरलता पूर्वक समझ पाएंगे आप। जैसे शिंग धातु है, सोना सोना है ना, अब आदमी सो प्रयोग आपने कर दिया, राम राम सोया, सोना रूपी क्रिया जो व्यापार है वो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन सो रहा है, राम सो रहा है। अरे सोना रूपी जो व्यापार है वो राम में हो रहा है, राम व्यापार कर रहा है, सोने के अनुरूप व्यापार कर रहा है, और सोने का फल जो सुख है वो किसको मिलेगा, वो भी राम को ही मिलेगा। अर्थात फल और व्यापार, फल क्या, सुखादि, शयन का फल सुखादि, और व्यापार क्या, शयन, ये दोनों कहां है, समानाधिकरण वाक्य नहीं, एक अधिकरण में दोनों आने का नाम समानाधिकरण। तो फल सोना रूपी जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का जो फल सुखादि वो राम में है, और क्रिया जो हो रही है वो भी राम में ही हो रही है, अतः फल और व्यापार एक अधिकरण में आ गया, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकता। सिंह धातु को हम क्या कहेंगे, सकर्मक धातु, अकर्मक धातु, अकर्म एक अधिकरण में आगे ना, अकर्मक धातु, धातु का नाम अकर्मक है, राम का नाम अकर्मक नहीं, धातु का अकर्मक का है। तो एक बार ऐसे हुआ पढ़ा रहा था, वो ये बोल रहे राम अकर्मक है, मैंने कहा हाथ कर दिया तूने, राम का कर्म कर दिया, सारे कर्म उसने करे वह कर्म हो गया। और दूसरे दृष्टांत देखिए व्यधिकरण का, सकर्मक का दृष्टांत, जैसे देवदत्त ओदनम पचती, ठीक है ना, पचती कर दिया पाकक क्रिया, इसका क्या, दो चीजें इसके अंदर, एक पाक क्रिया हो रही है इसको व्यापार कहते हैं, और इसका फल क्या है, पकाने का फल क्या है, पकना, पकने का मतलब उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, विक्लिप्ति, विक्लिप्ति माने अवयवों का ढीला हो जाना। चावल पके का मतलब क्या? कड़क था, अब ढीले ढीले हो गए, शिथिल हो गया उसके, उसका नाम विकृति। ये हो गया फल। अब देखिए पकाना रूपी क्रिया कौन कर रहा है? देवदत्त। व्यापार कहां है इसलिए? देवदत्त। अब पक कौन गया? देवदत्त नहीं, चावल पक गया, चावल पक गया। तो फल कहां है इसलिए? चावल में। व्यापार है देवदत्त में। दो अलग अलग जगह चला गया ना ये व्यापार और फल। इसलिए पक्ष धातु को हम क्या कहेंगे? सकर्मक धातु। कि फल और व्यापार विधिकरण में हो गया, भिन्न भिन्न अधिकरण में हो गया। अर्थात व्यापार रह गया कर्ता में और फल रह गया कर्म में, अलग अलग जगह चला गया। ऐसे धातुओं को हम क्या कहेंगे? सकर्मक धातु। ठीक है ना। अब प्रत्यय का लक्षण समझिए। फल का लक्षण, फल का लक्षण क्या है? कर्ता का लक्षण क्या है? कर्म का लक्षण क्या है? भाव का लक्षण क्या है? क्रिया का लक्षण क्या है? ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, कर्ता, कर्म, भाव, क्रिया, व्यापार, ये पांच शब्दों को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं यहां, इसे इनको समझना पड़ेगा। इसे सबसे पहले क्रिया को समझिए। हो गया, क्रिया का लक्षण समझें। फल सिद्ध्यर्थम, फल सिद्ध्यर्थम, यहां कहीं जब पर फल शब्द के लक्षण में मालूम नहीं है ना, इसलिए क्या करते वो इष्ट सिद्ध्यर्थम, तो फल शब्द का भी अर्थ हमें जानते ही नहीं, वो भी लक्षण बनाना है हमें। अतएव इष्ट सिद्ध्यर्थम, सिद्ध्यर्थम यत् स्पंदादिकं क्रियते, स्पंदादिकं क्रियते, तद्व्यापारः क्रिया, तद्व्यापारः सैव क्रिया। वही व्यापार है, वही क्रिया है। क्रिया और व्यापार दो भिन्न वस्तु नहीं है। इष्ट सिद्धि के लिए जो स्पंद आदि, मतलब हिलना डुलना ये वो करना है ना, करना पड़ता है ना। अब बोल रहे हैं तो होंठ हिल रहा है कि नहीं हिल रहा, जबान हिल रहा है कि नहीं, स्पंद हो रहा है। स्पंद आदि के लिए कहीं पर बिना कुछ किए लेट जाना भी, ये भी एक क्रिया है। सो रहे हैं, है कि नहीं? स्पंद आदि कम करे, सर्वत्र स्पंद ही होना कोई जरूरी नहीं है, हिलना डुलना ही जरूरी नहीं है। ध्यान करना, वह हिलना डुलना ही बैठना। इसलिए स्पंद आदि कम क्रियते, यत क्रियते तत् व्यापार सैव क्रिया, ये वही क्रिया है। व्यापार और क्रिया का दो भिन्न लक्षण नहीं व्याकरण के अनुसार, न्याय नहीं है। व्यापार का लक्षण अलग है ना, वहां तजन से तजन जनकत्व व्यापार से लक्षण नहीं लाना। अच्छा, अब कर्तृत्व, व्यापार आश्रित्व, कर्तृत्व। व्यापार आप जान लीजिए व्यापार क्या है, अब आप कह रहे हैं उस व्यापार का जो आश्रय होता है उसका नाम कर्तृत्व। व्यापार आश्रित्व कर्तृत्व, फलाश्रित्व बाद फल दर्शन करूंगा, साथ साथ आश्रम ले रहा हूं, फलाश्रयत्व कर्मत्व क्वचित कर्तव्यपि। कहीं कहीं पर फल का आश्रय कर्ता भी हो जाता है, जैसे अभी आपने देखा था राम वगैरह, सोना रूपी क्रिया के दृष्टिकोण से राम क्या हो गया? फल का आश्रय हो गया। क्वचित कर्तव्यपि, कर्तरी अपि न तो केवल कर्मणि, कर्ता कर्म और भाव, भाव भी लिख लीजिए पहले, बाद में फल में लक्षण में जाएंगे। भाव परनिष्ठित, हाँ, अपरिस्पंद रूप अपरस्पंद रूपा परिनिष्ठित परिनिष्ठित व्यापार व्यापारत्वं भाव अपरिस्पंद रूप परनिष्ठित व्यापारत्वं भाव सिद्ध स्वरूप हो गया क्रिया पर सिद्ध स्वरूप जिसके लिए हम कर रहे थे वो क्रिया निष्पन्न हो गया सिद्ध हो गया उस अवस्था का नाम भाव। अब अंत में फल का लक्षण यमुद्दिश्य क्रियां क्रियते यम उद्दिश्य क्रियां क्रियते तत्फल जिसको उद्देश्य करके आप कुछ क्रिया को करते हैं उस उद्देश्य का नाम फल है।